तुझे देखता रहा, मैं तुझे देखती रही, ना मैंने किया कुछ इशारा, ना मैंने किया कुछ इशारा, प्यार हो गया। तुझे मैंने देखा है, तेरी तस्वीर है आंखों में, जब से तुझे मैंने देखा है, तेरी तस्वीर है आंखों में, भिन्न भिन्न यादों की खुशबू बस गई है मेरी सांसों में, खोई रहती हूँ के, खुश हो या गम मेरा वादा।